जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन वो लड़की है कहाँ जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो जो ये कहने को भी तैयार हो सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो वो लड़की है कहाँ वो हसीन मूर्ति प्यार की मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी जरा देखो यहाँ वहाँ चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं वो परी वो हूर वो नाज़नी जिसे देखो तो कहो तुम वही अरे ये तो है यहाँ वो लड़की है कहाँ वो लड़की है यहाँ।